bizim elin coşkun çayı, bizim elin coşkun çayı akar bu balı bulanı. Gelin oy, gelin oy, gelin oy, oy, oy. Gelin oy, gelin oy, gelin oy, oy, oy. Yandı yürek derin oy, oy, oy. Gelin oy, gelin oy, gelin oy, oy, oy. Gelin oy, gelin oy, gelin oy, oy, oy. Yandı yürek derin oy, oy. Aşan bilir, aşıp da dolaşan bilir. Gurbet elin acısını, gurbet elin acısını. Yardan aydı düşen bilir. Gurbet elin acısını, gurbet elin acısını. Gelin oy, gelin oy, oy, oy. Gelin oy, gelin oy, gelin oy, oy, oy. Yandı yürek derin oy, oy. Gelin oy, gelin oy, gelin oy, oy, oy. Gelin oy, gelin oy, gelin oy, oy, oy. Yandı yürek derin oy. Mine Yalçın.